κάνω μία παρένθεση να πω. Τι παρένθεση? Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου. Ωραία, κανείς δεν θέλει στην δικαιοσύνη Ελλάδα. Κάνω μία παρένθεση να πω. Τι παρένθεση? Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου. Ωραία, κανείς δεν θέλει στην Ελλάδα. Ποιος φταίει που η Κοβέση, η Ρουμάνα που έχει έρθει εδώ και αύριο θα μιλήσει και στους Δελφούς και συναντάται με τους υπουργούς μας. Ποιος φταίει που αυτή η ακατανόμαστη έχει ανακαλύψει δίθεν σκάνδαλα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Τσαουσέσκου. Αυτό είπε βούλτευση σήμερα το πρωί. Το απογείωσε, είχε να εμφανιστεί κάποιες μέρες γιατί είχαν μεσολαβήσει και διακοπές του Πάσχα και λογικό ήρθε φορτσάτη η βούλτεψη, όχι η Κοβέση, δεν μας νοιάζει η Κοβέση, μας νοιάζει η βούλτεψη η οποία ανακάλυψε τον Τσαουσέσκου, πότε τον εκτέλεσαν, Χριστούγεννα το 89, το 89, από τότε έχει πάψει το καθεστώς, παρόλα αυτά όμως φταίει αυτός. Αυτό φταίει για την Κοβέση, το χαρακτήρα της έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και δημιουργηθεί. Έχει χτιστεί ο χαρακτήρας της και είναι διοκτικός κατά της ελληνικής κυβερνήσεως που βεβαίως όλοι τη ζηλεύουν γιατί είναι πολύ επιτυχημένη. Δεν έχει κανένα σκάνδαλο και όλοι ανακαλύπτουν σκάνδαλα και για όλα αυτά φταίει ο Τσαουσέσκου. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Είναι Τσαουσέσκου, Κοβέση. Σας εκβιάζει η Κοβέση. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε. Κοιτάξτε, όταν παίρνει από τον Τσαουσέσκου. Τσαουσέσκου, κοιτάξτε. Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω. Επειδή μου είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο. Δεν έχει βγει κανείς να τα πει αυτά. Βγήκε η Σοφία Βούλτεψη. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάντα η Βούλτεψη κάνει τη διαφορά. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Εγώ είμαι σίγουρος το μελετάει. Έκατσε δηλαδή, σκέφτηκε χτες, θα βγω σε κανάλι. Τι θα πω να ξεχωρίσω, ότι είναι Ρουμάνα. Και γιατί σημαίνει ότι είναι Ρουμάνα. Ρουμάνα σημαίνει ότι γεννήθηκε το 72, κάπου εκεί νομίζω, 70-72. Ήταν η Κοβέση, όχι η Βούλτεψη, είναι Ελληνίδα η Βούλτεψη. Και άρα έχει μεγαλώσει το καθεστώς Τσαουσέσκου, άρα ρουφιάνευε τους γονείς της όταν ήταν παιδί, τα είπε αυτά η Βούλτεψη, άρα της έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί στο DNA, στον τρόπο σκέψης, δράσης της, όλο αυτό έχει γράψει πάνω της και μέσα της, άρα έρχεται τώρα να ελέγξει εμάς. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ο Τσαουσέσκου. Αυτός φταίει που δεν ζει πια, τον έχουμε εκτελέσει, τελειώσαμε με αυτόν, όμως. Φταίει ο Τσαουσέσκου. Προέρχεται από μια χώρα η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών. Γι' αυτό και προσπάθησε να πετύχει ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχτές και γίνονται αυτά τώρα, μέσω του εαυτού της. Σύγχαμα! Ας μάμα μας. Καλά λέει και ο Άδωνης, χαμένη η Κοβέση γιατί μέσω του εαυτού της έχει κρατηθεί εκεί, έχει γατζωθεί στην καρέκλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατηγορεί την κυβέρνησή μας που δεν υπάρχει ίχνος σκανδάλου, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι δυνατόν? Και αν είχαμε 5 εκατομμύρια παραπάνω πρόβατα, επειδή δεν είχαμε τα ενότια στα αυτάκια τους, τι είναι αυτό, σκάνδαλο? Σιγά το σκάνδαλο. Και αν είχαμε δηλώσει 2 φορές στην Ελλάδα σε εκτάσεις, σιγά το σκάνδαλο. Τώρα που πολύ σωστά τα λέει εδώ η κυρία Βούλτεψη. Και ένας άλλος παράγοντας δεν είναι μόνο ότι έχει μεγαλώσει επικαθεστώς Τσαουσέσκου, άρα είναι ρουφιάνα. Η Κοβμούν αυτό δεν έχει πει. Χήμα να πάει να τη φτύσει κιόλας. Σαν τη Λουκά. Να πάει η Βούλτεψη, δεν απέχει. Να πάει απέναντι στην Κοβές και να της λέει διάφορα τέτοια. Ένα άλλο στοιχείο του χαρακτήρα της Κοβές είναι το συγκρουσιακό, η οποία τσακώνεται με όλους. Έχει τσακωθεί. Έχει κρεμάσει τα μανταλάκια, το Βέμπερ αθώθηκε. 2 χρόνια τον βασάνιζε. Αθώθηκε, δεν βρέθηκαν στοιχεία. Έχει τσακωθεί με την Ιρλανδία που τη λέει το Σύνταγμά μου λέει ότι δεν μπορεί να στηρίζει μόνο σε αυτήν την κουβέντα. Ελάτε, δεν έχουμε χρόνο, αφήστε την κουβέντα. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Πάει και τσακώνεται με όλου, είναι καυγατζού. Η Κοβέση. Αυτό θα κρατήσουμε, ότι είναι μια καυγατζού και στείνει καυγάδες εκεί που δεν υπάρχει θέμα. όλα αυτά για να πει ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την έχει βγάλει Καυγατζού, την έχει βγάλει Ρουφιάνα, ότι έρχεται με δεν ξέρω εγώ, την αντίληψη του Τσαουσέσκου, έχει μεγαλώσει εκεί και άρα ό,τι κάνει είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Με όλους αυτούς τους παράγοντες και με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυρία Βούλτεψη, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση είναι αθώα, να το κρατήσουμε αυτό. Και δεν έμεινε μόνο εκεί, γιατί αυτό είναι η Βούλτεψη, ποιοτική διαφορά από τους άλλους. Δεν κατήγγειλε μόνο την Κοβέση, έκανε και προτάσεις. Αφού δεν θέλουμε από τη Ρουμανία εισαγγελέα, γιατί όποιος και να ερχόταν από τη Ρουμανία, ίδιος θα ήταν, θα μας έβγαζε όλους λάθος. Πρότεινε από ποια χώρα θα ήθελε τον εισαγγελέα. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά. Στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία. Που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου. Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα. Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου. Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω. Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο. Et moi, je suis Madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, les escaliers, les toilettes, les very sex. Το μαλλί πώς είναι? Je m'en fous. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Να είχε τοποθετήσει ως αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία. Je m'en fous. C'est payé, balayé, oublié. Έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία. Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Je m'en fous du passé. Κοροπή. Θα μπορούσε, το Δημητρακόπουλο γαλλικά μιλάει. Δεν είναι από τη Γαλλία, είναι Έλληνας. Αλλά τα μιλάει πολύ καλά τα γαλλικά. Το κοροπή θα πήγαινε και θα ερχότανε. Στην ενότητα έχουμε την κουβέντα στη Ρωμάνα που δεν ξέρει από Μοντεσκέα, δεν ξέρει τίποτα. Ενώ η Βούλτεψη εδώ έκανε πολύ σοβαρή πρόταση. Να ήταν Γάλλος. Αν ήταν Γάλλος δεν θα είχε ανακαλύψει σκάνδαλα. Τώρα επειδή είναι Ρουμάνα έχει ανακαλύψει τα σκάνδαλα. Τώρα που είπαμε Γάλλος θα μπορούσε να μπει και ο Αλιάγας. Να προτείνει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση εισαγγελέα. Ο Αλιάγας θα μας έβγαζε αθώους φαντάζομαι. Γιατί μόνο οι Ρουμάνοι μας βγάζουν ένοχους. Όλοι οι άλλοι μας βγάζανε αθώους. Αυτά λέγονται στο δημόσιο λόγο από τη Σοφία Βούλτεψη που ψηφίζεται από συμπολίτες μας. Δηλαδή από όλες τις επιλογές που έχουν λένε θα βάλω Βούλτεψη. Καλά κάνουν βέβαια και εγώ αν ψήφιζα Νέα Δημοκρατία στα νότια νομίζω είναι. Βούλτεψη θα ψήφιζα γιατί χρειάζεται. Να. Ποιος θα σκεφτόταν να πει ότι φταίει ο Τσαουσέσκου για όλα αυτά που γίνονται στον τόπο. Εκτός από τον Τσαουσέσκου όμως φταίνε και οι Πασόκοι. Ερωτώ τον πολίτη που με βλέπει. Εσείς δεν εξοργίζεστε από το ψέμα? Δεν εξοργίζεστε από την υποκρισία? Δηλαδή αν η Πόπη Παπανδρέου ζητάει άρθρο 86 για χακούρμα για το Βενιζέλο είναι κακιά και πρέπει να εξοριστεί? Αν η Πόπη Παπανδρέου ζητάει και το βρει το Βιονάκι είναι καλή και πρέπει να υπερασπιστούμε? Αυτή είναι η Πασόγκη. Μια ζωή ίδια. Μια ζωή ίδια. Ψάχτε και υποκριτές. Ψάχτε και υποκριτές! Θα κάτσουν αυτό που ρίχνουν το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπονται! Λες και δεν έχουν κάνει ρουσφέτια οι βουλευτές Πασόκ και δεν τρέπονται! Εδώ είναι η επιχειρηματολογία που προφανώς πηγάζει από τη ρητορική σχολή και τα ρητορικά σχήματα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι είμαστε σκατά εμείς, αλλά ήταν και αυτοί. Αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα το ακούτε εδώ. Σαν δεν ντρέπονται οι Πασόκοι να βρίζουν τους άλλους για λαμόγια. Πολύ σωστά τα λέει εδώ. Το τραγούδι το μεταξύ που έχουμε είναι το Τορνερό, συμμετοχή της Ρουμανίας, όλα κουμπώνουνε, το 2006 στην Eurovision, η οποία έρχεται Eurovision, έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες, οι λαοί της Ευρώπης αποφασίζουν για τα κομβικά και τα κέρια θέματα, αυτά είναι. Για άλλα θέματα δεν αποφασίζουν λαοί της Ευρώπης, παρά μόνο για το τραγούδι που θα βγει πρώτο. Οπότε κουμπώσαμε όλα τα ρουμάνικα, ό,τι ξέραμε σε Ρουμανία. Βέβαια η στίχη είναι στα αγγλικά και στα ιταλικά, δεν έχει σημασία. Ρουμανία είναι, ο Τορνερό. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα, μάλλον παραμένουμε στο ίδιο θέμα, στα ρουσφέτια. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω. Ναι. Αν με βλέπετε τόσο έτσι να έχω βγει μπροστά την υπόθεση, είναι γιατί δεν αντέχω, ρε παιδί μου, τη μεταξύ μας υποκρισία. Δηλαδή, εσείς με βλέπετε τώρα, ρε παιδί, εσείς με βλέπετε. Ναι. Οι πολίτες τηλεθεατές. Δεν έχετε πάρει ποτέ τηλέφωνο για τους στρατών. Έλα τώρα. Δεν έχει πάρει κανείς. Δεν έχει πάρει κανείς. Τα μάτια την υποκρισία μεταξύ μας γίναμε όλοι όσοι μπορεί να παρθένε. Έλα τώρα. Το θέμα μας όμως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τα ρουσφέτια απλά. Είναι τα ρουσφέτια για να κερδίσουν κάποιοι εις βάρος άλλων. Είναι τα ρουσφέτια για να φάνε τα λεφτά της Ευρώπης που ερχόντουσαν από εκεί και τα πληρώνουμε όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μια δοσοληψία, δεν είναι ρουσφέτη. Τεχνία εντός, το πάει εκεί εδώ ο ρήτορας. Το πάει εκεί ότι φταίνε τα ρουσφέτια και γυρίζει προς τους τηλεθεατές και λέει: δεν έχετε πάρει τηλέφωνο για μετάθεση στο στρατό. Δεν έχετε πάρει τηλέφωνο για ρουσφέτη. Αυτό ναι, μπορεί να έχει γίνει. Που όμως αυτό και να έχει γίνει, όπως θα ακούσουμε τώρα, δεν είναι και παράνομο. Η γενικότερη μου πολιτική είναι να φτιάξουμε ένα κράτος που η έννοια ρουσφέτη και πολιτική διαμεσολάβηση θα είναι ολοένα και λιγότερο χρήσιμη. Το ερώτημα είναι, το ρουσφέτη είναι κατά ανάγκη παράνομο? Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Το ρουσφέτη είναι κατά ανάγκη παράνομο? Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Εγώ προτείνω και το σκάνδαλο να μην είναι παράνομο, να μην έχει ποινικές κυρώσεις, γιατί είναι συστατικό στοιχείο της αστικής δημοκρατίας. Γίνεται δημοκρατία χωρίς σκάνδαλο, εφόσον υπάρχει ο ιδιώτης που θέλει να βγάλει κέρδος και το πολιτικό σύστημα το οποίο οι κυβερνήσεις, η δομή η κρατική, η οποία εξυπηρετεί τον ιδιώτη, γιατί χωρίς ιδιώτη δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία και κοινωνία. Άρα προέχει ο ιδιώτης, η τράπεζα, η βιομηχανία, ο εφοπλιστής. Οπότε εξυπηρετούμε τον ιδιώτη, βέβαια δεν γίνεται πάντα με διαφανείς όρους όλο αυτό, οπότε είναι σκάνδαλο, άρα δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις το σκάνδαλο. Όπως δεν πρέπει να έχει και το ρουσφέτη, δεν είναι κακό. Και πάλι και το ρουσφέτη γίνεται εις βάρος άλλων, αλλά εδώ ακούμε τη λογική του Υπουργού, γιατί μέχρι τώρα φοβόντουσαν όλοι οι πολιτικοί από όλα τα κόμματα να μιλήσουν για το κακό ρουσφέτη. Έχουμε δει και ταινίες για το ρουσφέτη. Τίποτα. Βγαίνει ένας υπουργός, ένας πολιτικός και λέει: δεν είναι κακό το ρουσφέτη. Δεν είναι ποινικό κολάσιμο. Συνεχίζουμε με ρουσφέτια. Ενώ μέχρι τώρα λέγαμε όχι ρουσφέτια. Ήταν καταγγέλαμε με κάποιο τρόπο, ανεξαρτήτως τι συνέβαινε στην πραγματικότητα. Όπως η βούλτεψη είναι ο ίδιος τρόπος σκέψης. Φταίει ο Τσαουσέσκου για αυτά που, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τις λαμόγιας και τα λαμόγια τα ελληνικά. Δεν φταίει το ρουσφέτη. Από την άλλη πλευρά, ίδιος υπουργός, ίδια ακριβώς αντίληψη, είπαμε, βούλτεψη, και έχει μια παρένθεση να κάνει. Κάνω μια παρένθεση να πω. Τι παρένθεση? Μια παρένθεση και μόνο. Κάνω μια παρένθεση να πω. Τι παρένθεση? Μέσα στο δικό σου δρόμο, πως θα ήμουνα για σένα δεν φανταστικά. Η Χούθη. Η καρδιά μου θα πεθάνει. Άλλο και τούτο δηλαδή τώρα. Για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Χτες έπεσε πάλι η κυβέρνηση της Ρουμανίας. Ναι. Επειδή στη Ρουμανία δεν έχουν παράδοση στη διάκριση των εξουσιών. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάλι στο χείλο. Σε 10 μήνες βρέθηκε πάλι χωρίς κυβέρνηση. Θα πηγαίνει με κυβέρνηση μειοψηφίας. Ανά 45 μέρες θα αλλάζουν οι υπουργοί, δηλαδή χάος κτλ. Εγώ, επειδή θα έρθει η κυρία Κοβέση, έρχεται σήμερα. Σύγχαμα! Επειδή αύριο θα μιλήσει στους Δελφούς με τίτλο, από ό,τι έμαθα, The Shock of the New. Δεν είναι καθόλου νέο οι εισαγγελίες. Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς. Τους ενδιαφέρε να βάλουν, που συνδέονταν. Εγώ θα πω The Shock of the Old. Γιατί η Ρουμανία δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών. Πάντα ζηλεύω τους νευρώνες στο κεφάλι της κυρίας Βούλτεψη. Ξεκίνησε να λέει για την Κοβέση και μετά πήγε στη Ρουμανία. Στο σήμερα της Ρουμανίας, αφού φύγαμε τον Τσαουσέσκου που αυτός φταίει, ήρθε στο σήμερα της Ρουμανίας που χτες παρετήθηκε προχθές η κυβέρνηση εκεί και μπαίνουν σε μια άλλη φάση όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπηρεσιακές κυβερνήσεις, άλλα σχήματα, εκλογές κτλ. Κτλ. Και αφού οι νευρώνες είπαν να πούμε και για τη Ρουμανία του σήμερα, μετά πάνε στη Σικελία, στη μαφία. Γιατί εισαγγελέα στην Κοβέση, εισαγγελείς όμως ήταν και εκεί. Και εκεί τους σκοτώσανε. Δεν κολλάει αυτό με όλη την υπόθεση. Δεν έχει σημασία. Ήμασταν στο λίμα εισαγγελέας. Και οι νευρώνες εκεί λέει θα παίξουμε τώρα με τη λέξη εισαγγελέας. Τι ξέρουμε για τους εισαγγελείς, ότι εκεί τους σκοτώναν, τους ανατινάζαν τα αυτοκίνητα πριν 15-20 χρόνια. Με αφορμή τη μαφία, με αφορμή. Και όλα αυτά τα λέει η κυρία Βούλτεψη. Κλείνει μετά μόνη στην παρένθεση, ηρεμούν οι νευρώνες και ξαναγυρίζει στην Ρουμανία να πει τι ακριβώς γίνεται. Και όλα αυτά, το αρχικό πλαίσιο και στόχος είναι ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Και βεβαίως όλα αυτά μέσα σε μία παρένθεση, όπως μας είπε. Το γράμμα W το ξέρετε στην αγγλική αλφάβητο. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ έχω μάθει μία μέθοδο. Ναι. Τη δημοσιογραφική, τα 5W. Ποιος, που, πότε, τι και γιατί. Μάλιστα. Και λέω το εξής. Ποιος. Ποιος μωρό μου, ποιος. Και λέω το εξής. Ποιος. Ποιος μωρό μου, ποιος. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ έχω μάθει μία μέθοδο. Ναι. Τη δημοσιογραφική, τα 5W. Ποιος, που, πότε, τι και γιατί. Μάλιστα. Στα αγγλικά όλα αυτά γράφονται με W. Να μαθαίνετε κι εσείς, να ξέρετε, αυτή τη μέθοδο εφαρμόζει και βγάζει αυτά τα πολύ ωραία πορίσματα και συμπεράσματα η κυρία Βούλτεψη. Δεν γίνεται τυχαία. Έχει μελέτη από κάτω. Θέτει τα βασικά ερωτήματα. Τα μαθαίναμε όλοι. Στην αρχή, ποιος, πού, πότε, γιατί, τι. Εδώ δεν γράφονται με το ίδιο γράμμα. Εδώ έχουμε πολλά γράμματα. Αλλά όλα αυτά στην αγγλική είναι με το W. Είναι μία μέθοδος που θα έβγαζε ένα συμπέρασμα, αλλά μάλλον αυτή. Η κυρία Βούλτεψη εφαρμόζει άλλη μέθοδο. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ έχω μάθει μία μέθοδο. Ναι. Μία απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάγματα έχουν περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο. 10. Πόσο πάει η μέθοδο των τριών. 10. 10 πάνε. Ναι. Δύο στους 3 μήνες. Στους 30 πόσοι. Είναι 3 επί 2, 6. Έτσι. 30 δια 6. 4, 6, 18, 4, 6, 24. Πόσο πάρει. Όχι, ρε παιδί μου, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 30, 60, 60 δια 3. 60 δια 3. Σωστά. Πόσο είναι 60 δια 3? 10. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ έχω μάθει μία μέθοδο. Ναι. Είμαι πανέμορφη και κάθε μέρα νιώθω και πιο όμορφη. Είμαι δυνατή και κάθε μέρα νιώθω και πιο δυνατή. Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Κάθε μέρα νιώθω όλο και καλύτερα με τον εαυτό μου. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ έχω μάθει μία μέθοδο. Ναι. Τη δημοσιογραφική, τα 5W. Καλά, έχει και άλλες μεθόδους ενδιάμεσα, όπως ακούσαμε, και κυρίως η απλή μέθοδο των τριών, που τα αδέρφια Γεωργιάδη τα έκαψε εντελώς. Δεν μπορούσαν να βγάλουν συμπέρασμα παλιό ηχητικό, αλλά πάντα χρήσιμο για να μαθαίνουμε να μετράμε και να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε νωρίτερα μέτρα, γιατί έχουμε πλεώνασμα και το μοίρασε αυτό το πλεώνασμα, δίνει και στα παιδιά, δεν πάμε καθόλου σε εκλογές, δίνει και στα παιδιά τον Ιούνιο, θα πάρετε εκεί 150 ευρώ το κάθε παιδί, πανηγύρι, χαμός. Ωραία είναι όλα αυτά, δικά μας λεφτά είναι που μοιράζονται ως ψίχουλα πάντα σε σχέση με αυτά που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι ψίχουλα αυτά, χρήσιμα, εδώ που έχουμε έρθει πάντα λέμε χρήσιμα τα ψίχουλα. Αυτή είναι η συζήτηση, η κοινωνικό-πολιτικό-οικονομική σε αυτόν τον τόπο. Το καλό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του είναι ότι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Και νομίζω ότι αυτό συνιστά και μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα. Μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της. Φάγανε. Αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα τελικά θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες, αν είναι καλό ή όχι. Και μιας αντιπολίτευσης η οποία, όπως είπε και ο Κωστής, επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει, να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Παρακαλώ. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Τι θέλετε? Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ. Ε, τότε. Θα πάει στη Ρουμανία. Σύγχαμα. Ας μαλάμα μας. Μόνη της ήρθε, δεν την κάλεσε κανείς. Τι ήρθε, να φύγει. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Σοφία Βούλευσε από τα παλιότερα, πριν κάνα δίμηνο, που έδιωχνε την Κοβέση. Δεν είχε ανακαλύψει τότε το επιχείρημα είναι του Τσαουσέσκου, που είναι ατράνταχο το επιχείρημα και πιάνει. Ε, τότε της έλεγε να φύγεται, να πάτε αλλού, γιατί με το μαντολίν όλη την ώρα, τραγκαντρούκα, που έλεγε και η άλλη διαφήμιση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και αυτό είναι ατού σε σχέση με τους υπόλοιπους που δεν ξέρουν τι θέλουν. Το ίδιο και οι πολίτες αυτού του τόπου που χρησιμοποιούν πιστωτικές, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και τι δεν έχουν. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου βγήκε στα 180 ευρώ, οπότε θα δρομολογήσω να γίνει σε 3 δόσεις των 60 ευρώ. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές προς το τέλος του μήνα να χρησιμοποιήσω την πιστωτική κάρτα, κυρίως στο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο έκτακτο έξοδο. Αν προκύψει κάποιο μεγάλο ποσό, βαλεύει πάρα πολύ να το μεταθέσω για τον επόμενο μήνα, τους επόμενους 3 μήνες. Σε θέση 7 στους 10 είναι με πιστωτική κάρτα πλέον και εξαντλούμε όλες τις πιθανές δόσεις μέχρι 10 άτοκες δόσεις. Έχουμε εμείς συνήθως βάζουμε όλο το ποσό. Και τα βάζουν σε δόσεις για να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά τους. Σε ποσό πάνω από 300 ευρώ βάζω δόσεις. Λόγω του ότι είμαι και εγώ μισθωτή, βοηθάει καλύτερα στην διαχείριση της οικογενειακής μας κατάστασης. Μίζερη και πλεμπέοι. Προσπαθούν τώρα με την πιστωτική κάρτα να βάλει, τι είπε, στα 300 ευρώ, 180 ευρώ, να βάλει δόσεις. Αν είναι δυνατόν, πού ζει αυτή. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι ανάμεσά μας. Δεν είσαι την κυρία που ακολουθεί. Η οποία πάει στη λαϊκή και ντρέπεται, όχι επειδή είναι ακριβά, επειδή είναι πολύ φθηνά. Γενικώς στη διατροφή, εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Προτιμώ να παίρνω λιγότερο για να κερδίζει και αυτός που καταβάλει τόση προσπάθεια, τόσο κόπο, τρώει και τόση αγωνία με τις αλλαγές που γίνονται στη φύση, που εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία, γιατί καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον κόπο τους που πηγαίνουν από το πρωί εκεί από τις 6 ώρα και φεύγουν τις 2-3 η ώρα ώστε να τα στήσουν εκείνα και να στέκονται όρθιοι. Όχι παιδιά, αυτά δεν πληρώνονται. Εγώ δίνω παραπάνω και τους αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Παθαίνω σοκ. Είναι θέμα συνείδησης. Αυτή η κυρία εδώ την ακούμε κοντράρει με τους προηγούμενους που βάζουν δόσεις αν είναι δυνατόν στα 300 ευρώ τώρα για να μην τη φανεί της Αλληνής και όλα αυτά που ακούμε για τον οικογενειακό προγραμματισμό κλείστο. Άμα βάζεις δόσεις στα 300 ευρώ, εδώ η κυρία πάει και ντρέπεται που τα βλέπει τόσο φτηνά. Και όταν της λένε τα μήλα έχουν 1-2 ευρώ, δίνει παραπάνω γιατί δεν μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια. Έτσι προχωράμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης, του πλεονάσματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι πρέπει να πορεύεστε όλοι. Είναι θέμα συνείδησης. Εσείς ασυνείδητοι μετράτε και βάζετε δόσεις. Η κυρία εδώ, η Λάρτς, η Μαντάμ Σουσού, κυκλοφορεί και μοιράζει λεφτά σαν να βρίσκεται στο σκυλάδικο που κάποτε τα 5.000 τα κάνανε με τις παλάμες και τις μοιράζανε πάνω στους τραγουδιστές. Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Sorry. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ. Καλέ. Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.

Κάνω μία παρένθεση να πω. Τι παρένθεση? Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου. Ωραία, κανείς δεν θέλει στην δικαιοσύνη Ελλάδα. Τσαουσέσκου. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου. Ωραία, κανείς δεν θέλει στην Ελλάδα. Τσαουσέσκου. Μπράβο στην κυρία Βούλτεψη. Να φύγει ο Τσαουσέσκου. Όχι η Κοβέση, ο Τσαουσέσκου ο ίδιος. Αυτός φταίει, κοινή τα νήματα. Ηθοποιοί ήταν αυτοί που είχαν εκτελέσει και είναι τώρα ζωντανός και ρυθμίζει την Κοβέση για να διαβάλει εδώ την κυβέρνηση ότι τάχα μου έχει γίνει ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων που κρατάει χρόνια και έχουν εμπλακεί μέσα οι μισοί και παραπάνω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι δυνατόν, μα δεν κολλάει και στην πραγματικότητα όλο αυτό. Κοντράρει με τη λογική του καθενός. Με τη λογική του καθενός κοντράρει και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τα βάλαν με τους μουσικούς του δρόμου. Στην Νέα Παραλία υπάρχουν συγκροτήματα μεμονωμένη μουσική που παίζουν και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και εδώ στην Αθήνα και στην Ερμού και οπουδήποτε περπατάς το βράδυ, άλλες ώρες και ακούς ανθρώπους να παίζουν, ακούς μουσικές. Παντού στον κόσμο γίνεται αυτό. Και είναι όμορφο μέσα στα μετρό, οπουδήποτε. Την γκρίζα καθημερινότητα τη στολίζουν, την φωτίζουν, δίνουν βήμα και ρυθμό στις πατημασιές. Θυμάσαι τραγούδια, κοντοστέκεσαι λίγο εκεί, ακούς, γίνεται πιο όμορφη η στιγμή. Βρήκανε την ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη να βάλουν πρόστιμο σε αυτά τα παιδιά. Μας έκανε πρόστιμο 300 ευρώ. Επειδή απλά τραγουδάμε, τολμάμε να τραγουδάμε στον δρόμο με μικρόφωνο. Εμείς μπορεί να πάγαμε το πρόστιμο, αλλά θα κάτσουμε εδώ και θα τραγουδήσουμε τώρα. Συνεχίσαμε να τραγουδάμε, γιατί είπαμε εντάξει το κακό έγινε τώρα, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό που αγαπάμε. Και εμείς προφανώς δεν το γνωρίζαμε ότι απαγορεύτηκε εδώ και 3 μήνες η μικροφωνική στην παραλιακή. Οφείλουν οι αστυνομικοί να κάνουν μια σύσταση πρώτα, αλλά και πάλι το θεωρώ άδικο να μην υπάρχει στήριξη των μουσικών του δρόμου. Αναγράφει πάνω ότι κάναμε χρήση μουσικών ενισχυτών. Το οποίο ας πούμε από μόνο του δεν μου λέει και πολλά, γιατί άμα μαζευόμασταν π.χ. 70 άτομα που παίζουμε όλοι γκάιντες και παίζαμε ξεκούρδιστα, δεν θα παίζαμε χωρίς ενισχυτές, αλλά πάλι θα κάναμε οχλοβοία. Ο κόσμος μας στήριξε πάρα πολύ. Ήταν σαν να δίναμε συναυλία ξαφνικά στην παραλιακή. Και πολύ καλά έκανε ο κόσμος. Ό,τι παλαβομάρα θα συμβεί στα δικά μας εδώ τα χρόνια και στα προηγούμενα βεβαίως, αλλά εδώ είναι κομβικό αυτό και πολύ χαρακτηριστικό για το πώς ακριβώς ενοχλούνται κάποιοι, με τι ενοχλούνται και πώς προσπαθούν με αστυνομικά μέτρα κατασταλτικά και με πρόστιμα να το εξαλείψουν και να το αντιμετωπίσουν, να μείνει το απόλυτο γκρίζο στις ζωές, να μην υπάρχει ίχνος μουσικής και είναι τόσο ωραία αυτή η μουσική, τόσο ταλαντούχη και με τέτοια ποικιλία, ειδικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στη Νέα που είναι και μεγάλη, ακούσα ένα 100-200 μέτρα, άκουγες ένα διαφορετικό μουσικό και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Αυτό. Τώρα ακολουθεί λαός μέρος Β με τον γιατρό. Πολύ καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Και αληθώς και όλα αυτά και γεια σας. Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Τέλεια. Γεωτέ εδώ. Πώς? Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα. Έλα γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει. Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα. Αλήθεια. Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε. Ωραία. Πού θα πάμε τελικά. Πού θα πάμε. Ήταν να πάμε κάπου. Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή. Και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε? Θα σας απαντήσω. Τέλεια, υπέροχα. Πού είναι να πάμε? Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου. Με μία ρόδα. Πάμε στη Ζιμπάμπουε. Με μία ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό. Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε. Εγάλαιο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε. Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό? Θα θέλαμε να είστε κι εσείς. Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν? Okay, κοιτάω την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε. Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι. Ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνετε χορηγός της ημερίδας μας. Τέλεια. Ωραία, θα το χρησιμοποιήσω. Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά.